राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 13 सितंबर 1995 को लगभग सायं 5 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कहीं से आप सुनो, भागवत से, रामायण से, गीता से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से, ये जो सुख की सामग्री आप संसार में देखते हो ये धोखा है। जो परमात्मा है वो सबको आनंद देने वाला है। जो धोखे वाली चीज है वो आपका त्याग कर रही है निरंतर, और जो अपना खास हिस्सा वो आपके पास है, आपके साथ है निरंतर। परमात्मा का आपका संबंध निरंतर नित्य है, और ये दुखदायी जिसमें जीव फंसता है इसका संबंध आपके साथ क्षण मात्र भी नहीं रहता। ये नित्य निरंतर आपसे अलग हो रहा है। जो आपसे नित्य निरंतर अलग हो रहा है उससे ही आपको अलग होना है, और जो नित्य निरंतर आपके साथ रहता है उसे ही साथ रहना है। खास सार बात है। अभी कपिल महाराज का उपदेश मैं सुन रहा था, इतना बढ़िया बताया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। सबसे श्रेष्ठ भगवत भक्ति को बताया है। वे कहते अंत में भक्ति भी तमसर राजसर सात्व बताई, परंतु क्यों मेरे को याद करो मेरे में रहते हुए सबसे श्रेष्ठ। अगर परमात्मा सबके हैं, पापी से पापी के भी वही परमात्मा है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा का भी वही परमात्मा है, अज्ञानी से अज्ञानी के भी वही परमात्मा है, ज्ञानी से ज्ञानी के भी वही परमात्मा है, दरिद्र से दरिद्री के भी परमात्मा है, धनवान से धनवान के भी वही परमात्मा है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ये सब परिवर्तन होने वाली चीजें हैं। ये कभी साथ देने वाली चीज नहीं, और कभी भगवान बिछड़ने वाले नहीं। तो सज्जनों, सच्ची बात है, इन भोगों ने संग्रह की जो रुचि है, हाय धन हाय धन हाय धन हाय भोग, ये भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, इसमें आसक्ति बेहोश हो जाता है। रुपये पैसे चीज वस्तु आ जाए, अनुकूल पदार्थ मिल जाए, आराम से सुख से रहता रहूं, जीता रहूं, ये खास मोह है, खास, और ये रहेगा नहीं। ना ये धन रहेगा, ना ये जन रहेंगे, ना ये भोग रहेंगे, ना संग्रह रहेगा, केवल धोखा दे जाएंगे। ये बात है, धोखा हो जाएगा, और साथ कोई रहेगा नहीं, धोखा होगा। प्रत्यक्ष बात है कि ये शरीर धारण किया है, इसको छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता नहीं, छूटता ही चला जा रहा है निरंतर। ये बात बार बार कहने से आपको लगेगी ये क्या कहता है, ये तो सुन लिया मैंने, ये सुन ली नहीं है, ये ठीक समझनी है कि ये जा रहा है निरंतर। लोग डरते हैं मरने के, वो मरना निरंतर हो रहा है। जिससे डर भी डरते हो वो निरंतर मृत्यु हो रही है। सब घटनाओं से ये मालूम होता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहने वाला है। रहने वाला वो परमात्मा है, उससे विमुख कर देने की ये सामग्री है। उस तत्व को प्राप्त न करने देना इसकी सामग्री है। ये सामग्री बाधक नहीं है। आपने इसको जो सत्ता दी है और महत्ता दी है, ये बाधक है, महान बाधक। पदार्थ भी सच्चे हैं, रुपये सच्चे हैं, आराम सच्चा है, ये मान सच्चा है, ये बड़ाई सच्ची है, ये पद सच्चा है, ये धारणा महान नरकों में ले जाने वाली है। ये पुस्तकों में पढ़ने से सुनने से प्रत्यक्ष मालूम होता है। जो मान बड़ाई आराम भोग संग्रह अच्छा लगता है, केवल यही बीमारी है, यही महान नरकों में देने वाली चीज है। इनमें जो प्रियता होती है, चित्त का आकर्षण होता है, ये रहने वाला है नहीं, कभी रहने वाला नहीं है। पर आप इसे प्रियता रखते हो, अगर इस जन्म में फिर इसमें ही फंसना पड़ेगा। मुक्ति निश्चिता विषयान विषवत त्यज। अगर आप कल्याण चाहते हो तो ये अनुकूलता जो संसार की है, इसको विष की तरह छोड़ो। भोग पदार्थ आराम मान बढ़ाई, ये जो अच्छी लगती है, खास ये खतरा है। भाइयों बहनों बचो इससे। कहीं भागवत का प्रकरण देखो, गीता जी का प्रकरण देखो, रामायण का देखो, संतों की बातें सुनो, संतों की वाणी पढ़ो, उनमें देखो। तो कहना सुनना और याद करना, कंठस्थ करना ना, पढ़ लेना, इससे काम नहीं चलेगा। इस तरफ से वृत्ति हटाओ। ये जो संसार में अपने मान में अपनी बड़ाई में कोई बाधा देता दिखता है, ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। आदर मान सत्कार अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, यही महान बीमारी है, महान अनिष्ट करने वाली चीज है। मैं जो कहता हूं तो मन में आती है, भाई कहने से क्या हो, हृदय से ये बुरे लगे। जो अनुकूल पदार्थ है ये जितना बांधता है, प्रतिकूलता उतनी नहीं बांधती। ये सुख लेना है ये जितना बांधता है, ये दुख देना वो दुख उतना नहीं बांधता। दुख चेतन कराता है, चेतन होश में लाता है, होश में, और सुख बेहोश कर देता है आदमी को, उठने नहीं देता ऊंचा, इतना पतन करता है। ये सार चीज है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम, ये बांधने वाले हैं। कृपा करो सज्जनों, चेत करो, होश में आओ। इन विषयों के भोगों के संग्रह के लालसा ने कितना अनर्थ कर दिया है, जिसका कोई पारावार नहीं है, महान पतन कर दिया है। फिर भी इसी को चाहते हैं, फिर भी इसी को चाहते हैं। सज्जनों आप कृपा करो, मेहरबानी करो, हमारे पर कृपा करो, इसे हमें भी छोड़ो और आप भी छोड़ो। ये फंस गए हैं हम, आप हम एक ही पाठशाला के हैं, ये जो अनुकूलता है ये प्रिय लगती है परंतु बेहोश कर देती है। क्योंकि कि जो सावधान नहीं रहते, सावधान रहते वो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में फंसता नहीं। मैंने जैसे कहा कि बद्रीनाथ जा रहा है, उसको रास्ता बढ़िया मिल जाए, बद्रों की छाया मिल जाए, जंगल के फूलों की सुगंधी मिल जाए, रास्ता नीचा जाने वाला मिल जाए, आराम मिलता है, वो आराम भी ठहरने वाला नहीं है, लेना नहीं है। हमें बद्रीनाथ जाना है और घाम भी जोर से तपता है, हवा है नहीं, मार्ग में जो चलने वालों ने टट्टी पेशाब किया है उसकी दुर्गंधी आ रही है, चढ़ाई का रास्ता आ गया है, पसीना आता है, दुख है, तो वहां भी टिकना नहीं है। संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में टिकना नहीं है, बद्रीनाथ जाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्ध युद्ध ऐसे समान समय युद्ध करो तो मुक्ति नहीं, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इसमें फंस जाओ गए तो बहुत बड़ी भारी पढ़ाई भी कर ली, साधु भी बन गए और संसार में नाम भी हो गया, लोगों ने भी महात्मा कह दिया, काम नहीं चलेगा भाई। जब तक इनमें आकर्षण है, प्रियता है, तब तक है बड़ा खतरा और उम्र खराब हो जाएगी, ये समय खाली चला जाएगा, फिर से रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। चेत करो सज्जनों, चेत करो, अपमान है, निंदा है, बीमारी है, रुपयों का क्षय हो जाना है, ये सब आ जाता है, तो इन दुखों में दुखी मत हो, दुख में चेत करो, ये चेत कराने वाला है, होश में आओ। ये सुखों से वृत्ति हटाने वाली परिस्थिति है, ये बुरी लगती है परंतु आपके कल्याण की तरफ अग्रसर करने वाली है ये परिस्थिति। अपमान है, निंदा है, तिरस्कार है, पैसों का घाटा हो गया, इज्जत का घाटा हो गया, तलमला उठाती थी वो दुखी हो गया, यह दुखी हो गया तो पदार्थों के भोगों में संग्रह में रुचि को हटाओ तो निहाल हो जाओगे। यह दुखदायी परिस्थिति जितनी आपकी उन्नति करती है उतनी सुखदायी परिस्थिति महान पतन करती है। यह दोनों परिस्थिति कब करती है पतन, कह जी सुख से सुखी दुख से दुखी हो जाते हो तब, और जिन दोनों को छोड़ देते हो अलग जाते हो तो ये निहाल करने वाली हो जाएगी। दोनों में दुखदायी परिस्थिति बड़ी हित करने वाली है, सुखदायी परिस्थिति अहित करने वाली, और दोनों ही रहने वाली है नहीं। इस वास्ते सुख सुख दुख है समय कृतवा लाभा जाबूझे आज, ये रास्ता बिना कांटा का है, इनमें कांटा कचरा कंकर आदि कुछ नहीं है, ऐसा साफ सरल है। ये तो संपूज्यते हरिजा भगवान का भजन था, हे नाथ, बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, जिस किसी संप्रदाय में सब वे भगवान की तरफ लगे हैं और परवाह नहीं की है दूसरों की। खड़ा पे श्री रामदास जी महाराज को जोधपुर के राजा ने देश निकाला देना हुक्म दे दिया, निकल जाओ हमारे देश से, तो बाहर कुंडे उसके पास में बैठे दांतुन कर रहे थे। निकलना कहा तो उसी समय वहां से चल दिए। मकाना में क्या है, चीज है, वस्तु है, धन है, संपत्ति है, कुछ नहीं देखा। कहते हमारे गुरु महाराज की वाणी का गुटका और उनकी दी हुई छड़ी ये ला दो, वहां से ही रवाना हो गए। आनंद मान लिया, खुशी मान ली, प्रसन्नता मान ली, ये चीज थी तब वे इतने ऊंचे हो गए। अगर चिंता करते घर की तो बड़ी मुश्किल हो जाती, कुछ नहीं परवाह करी, फिर निकल जाओ बहुत ठीक। बड़ी प्रसन्नता से चलती है। आपको हमारे को अगर किसी मकान से निकाल दे कर जाओ तो क्या दशा होती है? भीतर जाकर देखा नहीं, दातुन कर रही थी वहां से चलती, भीतर गए ही नहीं, कहा ही नहीं कि मेरी की चीज वस्तु है पड़ी है समारोह करो, और भगवान में भजन में लग गए। कई वर्षों बाद रहे फिर बीकानेर दरबार ने बुलाए, वहां भी अपने आ गए, तो फिर जोधपुर दरबार ने समाचार भेजा, आओ अकाल पड़ा बड़ा दुख पाए, तब कहा कि उन्हें निरपराध संतों को आपने दुख दिया, इस वास्ते आपके हानि हुई। बुलाए तो दयाल जी महाराज ने कह दिया कि मेरे हमारे जो अवगुण था पहले वो बढ़ा है, घटा नहीं है। हम भजन करते हैं वो भजन बढ़ा है, हमारे में घटा नहीं है, क्यों बुलाते हो? जो हमारा गुना है वो ज्यादा बढ़ा है और बढ़ा। उनके संप्रदाय में हो, उनकी बात सुनते हो, थोड़ी थोड़ी बात के बीच में फिर कर जाते हो, उनको देखो क्या उनकी अवस्था क्या थी। सज्जनों भाइयों बहनों, आपके यहां की चीज है घर आते जगह जगह आप देखो ये अनुकूलता काम की नहीं है, प्रतिकूलता बड़ी भारी काम की है, परंतु प्रतिकूलता में दुखी होना काम की नहीं है, ऐसे अनुकूलता में सुखी होना ही गजब है। ये उसमें सुखी ना होए और उसमें दुखी ना होए, सावधान हो जाए, जैसे नींद आई हुई हो उसके सुई लगाई जाए तो नींद उड़ जाती है, वो लगती है बुरी, मन जागृत कर दिया, होश होश में आ गए, बेहोश में होश में आ गए। इस तरह से प्रतिकूलता बेहोशी छुड़ा कर होश में लाती है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और कोई साथी नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सब उसको पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु। जिसका ये अंश है, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है कि माँ का ही वो टुकड़ा है, ऐसे ही उस परमात्मा के हम अंश है, उसको पुकारो और हमें मत मत लगाओ और की आशा मत रखो। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, संसार से आशा रखना है कुछ ये हमें देगा कुछ मिल जाएगा, महान धोखा है, महान धोखा है, महान धोखा है, जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। प्रतिकूलता में हमें उद्योग थोड़ा करना पड़ता है, अनुकूलता में भोगों का त्याग करना और भजन करना पड़ता है। प्रतिकूलता में भोगों का त्याग एक काम तो हो गया, अब एक काम ही रहा है, भगवान की तरफ चलना है। विश्वास दे भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अभी ये मौका मिला है सत्संग का, बड़ा सुंदर भागवत का मौका मिला है, माता को कितना ज्ञान दिया, अरे माता भी कितनी विरक्त हो गई पदार्थों से भोगों से, जीने से भी कोई जरूरत नहीं। कबीर देव जी ने यह अवतार लेकर क्या किया, माँ को ज्ञान दिया लेकर के चल दिए। ये मोह नहीं रहा कि माँ अकेली रह जाएगी, कोई चिंता नहीं। जो उसे किसी के संग से लाभ होता उसकी वृत्ति छुड़ा दी और उसको बैराग करा दिया, मौत मौज हो गई, काम हो गया, और सद देते माता भी भगवान के समान में करते करते शरीर को छोड़ने की कुछ परवाह ही नहीं, किसी बात की परवाह नहीं। ये शिक्षा लेनी है भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, उसको याद करो, सिवाय उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, भगत पर हम लोगों में बीतती है। हम लोगों के स्वभाव नहीं, हमारे पक्ष की बात करते हैं लोग, वो जितना हमारा पक्ष लेते हैं और समझाते हैं वे धोखा दे रहे हैं। उसे धोखे में मत आओ, क्यों पुकारो परमात्मा को? और जो दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं, अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है, निंदा हो जाती है, समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई। इसी भागवत माया है, यस्य अहम् अनुग्रह नामी हरिष्य तद् धर्म शरई, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धन हर लेता हूँ, भाई बंधुओं से संबंध विच्छेद करता हूँ और सब तरह से दुख आ जाते हैं, फिर मेरा भजन करते हैं तो मैं उनका दास हो जाता हूँ। ये भगवान करते हैं भगत पर, उच्छेद करना चाहिए, भगवान की कृपा हो गई। वैद्य कड़वी दवाई देता है पर उसका मतलब है रोग दूर करना, ऐसे भगवान ऐसी परिस्थिति भेजते हैं जन्म मन से रहित करने के लिए। सावधान हो जा, चेत करो, भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण भागवत से बढ़कर मैं क्या सुनाऊंगा? क्या मेरे पास बात है? भागवत के सुनने से चेत होता है, होश आता है, मैं क्या बताऊंगा? वही सुनी हुई जो बात रह जाती है याद, वो कह देता हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।